У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Мядзельшчыну, у вёску Кусеўшчына. Ірына Чабатар у дзявоцтве Шнітоўская жыве ў нарачанскай вёсцы Кусеўшчыне. Сама яна родам са Швакштаў. Ёй 92 гады, яна цудоўна выглядае, мае выдатную памяць і валодае дарам расказваць. Лёс гэтай жанчыны падобны на кінараман. Зрэшты, тое, што я пачуў у Кусеўшчыне, у кіно не пакажуць. Жыццё спадарыні Ірыны некалькі разоў магло абарвацца, і заўсёды смерць праходзіла міма. Вось тры гісторыі цудоўнага выратавання. Першая гісторыя адбылася ў мястэчку Кабыльнік. Ірына магла загінуць ад кулі каменданта, звар'яцелага садыста і паланафіла. 41-му, ну, такі камендант быў нейкі чалавек неблагі. Неяк ціха, спакойна, вот так людзі рабілі, нармальна было. Базар быў тут, гэтых, а цыганы з лесу усе пераехалі, паны гэтыя паўцікалі, у Варшаву выехалі, панскі двор быў большы. Дык цыганы прыехалі з лесу, там усе чалавек пад 100, ну і пасяліліся там. І потом хадзілі, вот так у павёска жабравалі і па... А гэты вторы, як прыехаў немец, гэты цаўчом другі. Быў дом врача, большы, хорошы дом. Вот яны там сваю камендантуру. Ну і нас, гэты лейтнант, зарабіў такое, што каб вёскі, каб да яго прыходзілі на работу. Значы, первую вёску нашу вызваў. 20 чалавек. 5 дзяўчат, 15 хлопцаў. Мне было только 16 лет только сполнілася, 17 год пашоў. І троха старэйшых, ну і нас 20, значы, ну мы на кухні рабілі, некаторыя дзяўчаты там у доме ў гэтым убіралі, а хлопцы капалі некі траншэй, роў такі глыбокі, ў рост чалавека. Ну гэты лёнь такі вредны быў, прывёз з сабой перагаворшчыка, так, знаеце, маладого хлопца, 18 лет, і ён толькі па-польску. Так а чаму, кажу, пан тэльку па-польску? У мне мама полька, тата немец, вот так. А гэты, казаў лейтнант, мае дзевушку польку там, у Германіі. Дык ён палякаў любіць, а рускіх ненавідзіць. І нікога, ні цыганоў, ні яўрэяў, і адразу ў гэтым 42-м году адразу расстраляў усіх цыганоў. Такі быў вредны. А мы ў яго, значы, работалі. Дык гэты паранёк мне кажуць, каб я сказала гэтым хлопцам, што капаюць, каб яны па-польску гаварылі, каб не гаварылі па-руску, бо ён очень вредны, кажуць. А гэты мне кажуць, а чаго там нам па-польску, мы па-польску слаба, некаторыя ўмелі, а некаторыя, ніхто там па-польску надта асобу не гаварыў. Ну і мы адработалі, шу гэта цэлую недзелю, перагаворшчык гаворыць мне, пан лейтэнт сказаў, каб прынеслі пулямёт, будзіць вас страляць. Прышлі два немцы, прынеслі пулямёт перад намі, паставілі так метра з паўтара, а нас паставілі перад гэтым выкапаным ровам. Значы, яны відзелі, што я такая яшчэ маладзенькая, мяне паставілі первую. 4 за мной і 5 хлопцаў. Ну, і гэты ж пулямёт стаіць, і гэтыя два немцы. Адзін падышоў, у мяне нейкая касынка, баласы у мяне такія длінныя былі. Немец гэта расчасаў мне валасы, гляджу, стаіць і плачыць. Дзевачка ты мая, якая ты, і па-руску загаварыў, якая ты красівенькая. Зараз ён вас будзе страляць, вот так. Ну і стаім, лячыць гэты лейтэнт, лячыў, глядзіць, а я стаю, ўжо гнаюся, знаеце, паглядзіў на мяне. Укленчыў на калена перад пулямётам. І я выскачыла, і я блізненько укленчыла з гэтай стараны на каленькі такой, стаю, рукі злажыўшы. Глядзіць ён на мяне. А я думаю, нехай тут за мяне застрэліць, хоць у роўні ўвалюся. Кажу, пан лейтнант, па-польску да яго, не шчэлі нас. Кажу, пан Букбэндзі Карл, в пекле бэндзеш. Ускочыў. Ускочыў, пытаецца на хлопца, што я сказала. Гэты хлопец яму пераказаў. Нехай усе ўцікаюць. І гэты хлапчук. Прынцы, ўцікайце. Пан лейтнант. Не бэндзе стрэліць. Ну і ўсе ж, когда ліся. Паляцеў нас у свой дом, мы аглянуліся, стаіць на верандзе і смяецца. Віш, які быў немец, такі быў вредны. Ну, але, відзіш, я па-польску загаварыла. Каб загаварыла па-руску, застрэлю бы. Значы, вот толькі спасло, што я такое... Ну, і асталіся жывыя. Вот так. А ён тады гэтых пастраляў, гэтых цыганоў, а тады яўрэяў. Ён яшчэ пастраляў бы рускіх. Другая гісторыя здарылася па дарозе на Вільню. Акупанты вывозілі моладзь на працы ў Нямеччыну пад аховай паліцыі. На скрыжаванні грузавікі з беларускай моладдзю спыніліся, прапускаючы калёну нямецкай тэхнікі. І тут жа машыны абступілі бацькі і сваякі нявольнікаў. І знарачы адусуль тры грузавыя машыны. 43-й год. Значи, мы як былі свае мельнікі і швакшты, поўная машына маладых, дзяўчаты, хлопцы. І ўсе як былі, што вы думаю, хоць як адзетыя з поля, ну, і галодныя. Ну, нехта наказаў у вёску, што значы будзем ехаць. І нам павязло, што ішла армія ад Вільнюса. Гэта іхная нямецкая армія. І, значы, у нас, а гэта ж перакросток вона паставіў. І гэты нашы людзі з вёскі, значы, зналі, што будзем ехаць. І, значы, астанавілі гэтыя тры машыны, стаялі. Усе лядуцца з узламі, кідаюць нам на машыну. І адразу неяк не пускаў гэты немец. А тады неяк мама кала яго пералячыла, і мне кідаюць звязак гэты, і кідаюць брату. І кажуць мне, там палядзі ў кофту, ў карманчык. Я кажу, ну, хорошо, мама. І мама это назад бягом, і ён па маме тоже этой палкай резиновай па плячах. Але мама заплакала. Ну, але нічого, перлячела, і тады ўсе зачалі кідаць нам гэтыя торбы. А стаяў паліцай іхны, эстонец быў. І ён пачуў, як мама сказала, палядзі ў карманчык. Ён хапіўчы рукой за бераг, другой рукой ад мяне гэты узел і цягнець. А што там у кармані? Кажу, я не знаю. Давай мне узел. Я говорю, як я тебе дам? Я говорю, як раздзетая са ўжо, ма перадзецца надо, ну. Давай узел. Я говорю, не дам. Ну, ён, знаеш, мужчына вырваў бы, але я сагнулася, я от этого за руку. Вона зубы мела добрыя, укусіла. І так крэпка укусіла. Можа, які сасуд прапусіла, бо кроў фонтанам з рукі. Адскочыўся на зямлю, пісталет дастаець, і вот застрэлю бы тады ён мяне. Ну, я ўжо не гляджу, развязаўся гэты мой узел, кофта гляджу, вывалілася. Я скоренько звязала, ну, кажу, не страляй, лаві, а брат мяне ззаду за плечы дзяржыць. І каб брат не дзяржаў, дык я і звалілася б за той машыны. А немец за тым усе наблюдаў. За ім, што ён там гэтак усё на мяне чапіўся. Як ён ужо дастаў гэты пісталет, дык немец яму па руцэ гэтай палкай. Як даў па руцэ, ён і паваліўся. І пісталет гэты стрэліў у зямлю. Я думала, што ён стрэліў у мяне. Я ўжо не відзела за гэтым узлом. І пісталет гэты тады немец гэты забраў сабе і прыйшоў да машыны, прывёў перагаворшчыка. Што ў вас там было? Кажу, я не знаю, што мама палажыла ў карманчык. Пакажыце нам. Ну, я кажу, хорошо, гляджу каробачка. Дастаю ў каробачца, ляжыць кальцо. І кальцо, і маленькую іконку Маці Божай. Вот болей нічого не было. Я немцу паказала. Немец сказаў гэтаму, што каб я палажыла абратна, падышоў яшчэ яму пара раз і забіў яго, гэта паліцая. Забіў? Забіў. Я стаў, аставілі, я думаю, ён каб жыў, знаеш, ён мяне забіў бы, пэўна, каб жыў, яшчэ бы ехаў да Вільнюса разам, бо там ехалі гэтыя паліцаі. Пасля як пісала пісьмо да мамы, пісала, кажу, мама, дзе гэны паліцай астаўся, дзе ён жывець? Кать, нема яго, пахавалі мы. І нарэшце трэцяя гісторыя. Месца дзеяння лагер смерці Дахау, дзе наша гераіня чакае свайго размеркавання на працу і працуе ў лагеры прыбіральшчыцай. Гэта гісторыя пра Штырліца, пра сапраўднага Штырліца. Сколько мы былі, 3 месяцы? Каждый дзень ідзём, ляжыць чалавек памёршы, берым на простыню, выносім, ложым. Тады той дзень, помню, паренёк такі быў слабенькі, вот тады я тоже была пастрадаўшы адразу. Слабы-слабы ён, я убирала неяк і падышла да та парня. А з імі гаварыць ж не можна было, я дурная, што я знала, што не можна гаварыць. А стаяў там немец у дзвярах, а ён такой рукой на мяне паківаў. Чи запомніш ты мой адрас? Я говорю, запомню. Я так над ім нагнулася, дала яму вады яшчэ папіць, стаканчык была прынёсшы яму. Я, гаворыць, з Москвы. Я говорю, ну гавары адрас. А немец гэты, значыць, падаце, усе гляджу на мяне глядзяць, ты зверху, хлопцы, галовамі ківаюць. Я ж не ведзела, што ты немец ззаду за мной стаіць, салдат гэты. Як ён зачаў мне толькі гаварыць, і ўсё. А ён мяне, значыць, як хапіў за плечы, як шпурнуў тако. А тыя падаконнікі жалезныя, тыя аблілася кроўю. Носам далася, ротам язык раскусіла. Як зачала плакаць, ну. І гэта хлапца падушыў на маіх глазах і забіў. Гэта парнішку, відзіш, ні ён не сказаў нічога мне. І забіў адразу. Прыкладам, не страляў нічога так прама. Прыкладам выняў па галаве, даў яму 2 разы, ўсё, ты бедны хлопец, я гвалт, ай-ай. Я плачу рукамі, вытыралася ўся ў крыві, а з кабінета вылецеў немец, ваенны афіцэр. Зараз мяне за руку ў кабінет і па-руску да мяне, дзевушка, не плач. Не плач, дзевушка, і нічого не кушай неделю, бо табе ажадаюць гангрэна і смерць, больше нічого цябе не ажадаюць. Вот. Я табе дам таблетачак, а гэта быў нейкі прыехаўшы, значы ён тут вроде як начальнікам быў, як правіраючы які, вот такі. І ён мне таблетак карман усыпаў, і ён там пабыў только 2 дні. Ён навёўшы гэтых бінтоў, там таблетак, значы ён каць нічога не лечаць іх, от сволачы, ён мне так вот, па-руску хорошо. Дзівушка, ну, я ж знаю твою фамилию, имя, все. Когда-нибудь мы с тобой встретимся, молодый парень. А гэта посадил нам, такая была комната, замыкалася, ну, за провинение там садили их. И он его и застрелил, вышел, и выезжаючи. Показали гэты хлопцы мне, что, кать, он замкненный сядел, кать, он адамкнул, кать, подошел. Мужчык з пісталетамі ў застрэлю, пісталет ему ў руку даў. І кайці замкнуў і паехаў. Вот так. І знайшлі яго, значыць, нежывога з пісталетам у руках. А што это быў за чалавек? Не знаю. Быў ён палкоўнік, вообще высокі, красивы такі. Ён мне толькі: "Мы з табой, дзеўушка, встрэцімся". І вот так судьба жыць. Вот я не знаю, видзіць, это сужена жыць, бо сколько ж таких было смертей ўжо ў мяне. І так вот выжыла. А магла там астацца, магла ж. Тут рускія занімалі гэты самы Берлін, і нас занялі, значыць, і амерыканцы занялі нас. І што вы думаеце, можна, некаторыя дзяўчаты паехалі. Магла я выехаць. Было такіх хлопцаў, каторыя ад'язджалі. І жалалі нават, ну, як сказаць, только я кажу, я да хаты і плачу, да мамы, во, видзіш, вот разам такі быў. Да мамы і ўсё, я да хаты хачу, я даўна видзела, ну. А вось пра тое, як знішчалася кабыльніцкае гета, як нямецкая мова прыдалася ў жыцці і пра беларуска-нямецкае сяброўства вы пачуеце праз тыдзень. З вамі быў Змітер Бартосік.